Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En ny dag folder os ud på aktiemarkedet. Vi er selvfølgelig klar til at gribe den her Millionærklub, men det gør her i studiet sammen med Lars Persson. Lars Svendsen er med os lidt senere. Persson, lad os få gang i sagerne. Yes. Jamen, lad os få trillet nogle påskæg. Det er det. Og markedet er i plus. Vi havde jo en nogenlunde stille og rolig dag på det amerikanske marked. Noget aldrig helt i plus. Vi startede sådan formiddagen med at dykke og lige skulle finde os selv efter en fin fredag. Og det var blandt andet finanserne, der trak ned. Goldman Sachs og JP Morgan fik så en svingtur, mens også regnskabsaktuelle Citigroup lige ramte nullet. Så ja, altså Goldman Sachs var nede med et par procent, og de kom vel lidt under forventningerne. Og det var vel det, der gjorde, at aktien lige tog et dyk. Mm. Og så havde vi jo gang i hele den her Netflix-Disney-show. Den amerikanske regnskabssæson er gået i gang på fuld brag. Nu sætter vi lige lidt energi på her. Ja. Startede i fredags, og i går der kom der også, det var JP Morgan, der kom med Goldman Sachs. Mm. Kom med deres tal i går sammen med Citigroup, og i dag der får vi altså nemlig Netflix, den første af de store teknologi-aktier. Mm. Og det var i fredags, at Disney meldte ud, at de er klar med deres streaming-tjeneste Disney+. Vi var omkring det i går sammen med Peter Garnry. Mm. Disney Plus, som jo kommer til at indeholde Marvel, Star Wars, Pixie, alle klassikerne, samlingsfundet for... Ja, det hele. Det ja. Skulle lige før, du. Ja. Og det fik altså Disney-aktien til at stige, og Netflix til at gå den modsatte vej. Fortsat Disney op i går, Per? Det gjorde de. De var op med 1,5%, og Netflix var nede med 0,6%. Så det er jo over 12%, der er stigning til Disney på den her gode historie. Mm. Så det bliver spændende at følge, hvornår og hvordan, og hvor mange kunder de får, og om der er plads til alle sammen. Det var jo lidt Peter Garnrys analyse i går, at vi vil bare have mere underholdning. Så der er altså plads både til Netflix, til Disney, til Amazon og Apple, der er også på vej ind. HBO. Mm. Men vi må se med Netflix, når de lander med deres regnskab her i aften, om Winter is Coming, eller hvad. De har jo en kæmpe gældspost. Skal bruge rigtig mange penge på det, de kalder egen produktion. Det er det, der ligesom kommer til at trække ud. Vi får Johnson & Johnson med regnskab i dag, Lars Persson, og det er jo aktuelt i forhold til Genmap. Vi får nogle salgstal for Genmaps blockbuster, Darzalex. Kommer det til at rive Genmap i den ene eller anden retning i dag? Det tror jeg ikke. Altså, vi har sådan jo... Den ene eller den anden retning, det tror jeg ikke. Nej, jeg tror ikke, der kommer til at ske så meget med Genmap. Altså, det er jo nyheder fra pipeline og så videre, og det, altså, vi kender jo salgstallene, så fra sidste måned, jeg tænker ikke, at de kommer til at være eksorbitant anderledes end sidste måned. Men det kan jo... Man er jo blevet overrasket nogle gange, men jeg tror ikke, overraskelsen ligger lige der. Mm. Men altså, vi er åbnet positivt hele vejen rundt, og det sjove er jo, eller det dejlige for os, der er bullish, det er, at DAX'en er over 12.000. 12.040 er den i øjeblikket. Og det er sådan en halleluja. Ja, halleluja, ja, nemlig, fordi det er jo det, vi har stået og trippet. Og det er sådan en bred stigning. Der er Wirecard og ThyssenKrupp, som Lars Svendsen har fundet, og så Adidas, der er med til at trække i dag. Her til morgen er det Lufthansa derude og justerer lidt på resultatet. Jeg synes faktisk, de var ude og sige, at de var blevet ramt af noget... olien havde drillet dem, så de faktisk kom ud med et minus i kvartalet. Altså så den bare som en overskrift, men det må jeg lige hjemme og dykke ned i. Jeg kan også se, at SAS falder på det danske marked, så... Ja, det kan være, at vi får lidt drillerier i flysektoren i dag. Mm-hmm. En af de aktier, små aktier, der lige pludselig er stillet som en raket, der er jo de der små aktier har med at lulle lidt hen, og så glemmer man den lidt. Men i sidste uge, der kom Seabrain jo, der leverer sådan datasystemer til det offentlige. De kom og fortalte, at de havde ligesom også fået... De har fået en order for Tyskland, og det er da godt nok givet spark i Seabrain, der ellers har ligget noget halvdød de sidste halvanden år. Eller hvor stor er markedsværdien? Hvad er det, taler vi om her? Ja, det er jo en lille fætter i forhold til markedsforhold. Det er lige omkring, Lars Svendsen og jeg må lige købe den, 656 millioner, så, og der er 20 millioner aktier, så det er jo ikke... Grænsen her i Millionærklubben er på de 500. Det er den, ja. Det vil lige skyde ind, ja. Og aktien toppede tilbage i september-oktober måned 16, hvor den var i 65, og den fandt en bund under 20 i december måned sidste år, og så har vi ellers set en stigning, der er gået op til nu omkring de 30. 32 i øjeblikket, så altså, det må vi sige er noget af et comeback-kit her, så det bliver også spændende. De er også kommet ind lidt i USA, i England, og det er jo deres næste træk. Først var det offentlige Danmark, hvor vi kom ind med forskellige systemer, og nu ser det ud som om, vi ruller ud i den helt store verden, og det der skulle være ideen, det var, at man sådan mere eller mindre kunne copy-paste lidt, altså at man bare lige skal ikke lave alt for meget om, men det må vi se, om det er rigtigt, og om den idé holder. Så mm-hmm. Ja, og ellers så er det en morgen, hvor der er plusser for de store aktier. Selv Pandora er opadgående. Ambu startede lidt nede. Ja, hvor har vi den henne? Ja. Der var jo den her positive nyhed ude i går, i hvert fald for Ambu, ja. At amerikanske FDA havde fundet ud af, at smittefaren eller smitterisikoen ved de her endoskoper, hvis man bruger dem, genanvendelige endoskoper, kan man sige, bruge dem flere gange, at den smittefaren ved det var noget større, end man havde regnet med, og det var jo vand på møllen for Ambu, ja. Der leverer de her indgangsendoskoper. Ja, den fik en stigning på hele 7% og rundede de 188, og her til morgen, der er den igen for opadgående og handles 189, så det er jo det er dejligt at se. Skal lige sige, at i forhold til det historie med Lufthansa, så SAS ned med 1,5% her til morgen. Så ja, der er lidt røre i luftfarten, og det kan man jo give. Nu ved jeg ikke, om vi skal tale med Lars Svendsen om det, men der er jo en ny det mand vi jo på, godt. Men der er en ny mand, ja. Det kan vi også godt, men det ser ud som om, der er en ny mand på vej over i Norwegian. Ja, det ser ud som om, at Norwegian har rakt en hånd ud til Niels Smedegaard. De vil gerne have ham som bestyrelsesformand, Niels Smedegaard, som jo træder af som administrerende direktør i DFDS her. Sidst i april overlader råpinden til den tidligere CFO i DFDS, Torben Carlsen. Og nu vil Norwegian altså have fingre i Niels Smedegaard. Vi lægger lige det kødben til Lars Svendsen lidt senere, fordi det kan betyde både det ene og det andet. Det kan han gnæve lidt på, ja. Men altså, Lars Persson, har du ret? Det er godt, der sker en lille smule, for det er jo påskeugen. Mm-hmm. 3 dage har vi til at handle på det danske marked. Svenskerne tager torsdag med, og det gør amerikanerne også, og så fredag, der står det stille. Men ellers ser det ud, som om der er tur i det tyske DAX, i hvert fald. Vi får nogle, er det 7-indekser, der kommer i dag? Altså økonomernes vurdering af, hvordan det går i Tyskland. Og det kan være, at investorerne allerede har taget glæden på forskud der. Ja, så ser vi også lidt bedre nøgletal ud af Kina. Det er jo det, man står og holder øje med. Og det skal man også, der kommer også nogle nøgletal Det er en helt stor nøgletals uge, han har sagt, i nat fra Kina får vi BNP-væksten, vi får martstallene for detailsalget, så vi kan huske også for industriproduktion og investeringer, og der kan vi altså få en indikation af, hvordan væksten ser ud i Kina. Ja, og det er jo lidt der, hvor man kan sige, den kinesiske forbruger. Det er der, vi bliver trykket på maven som investorer. Yes, hiver den kinesiske forbruger stadigvæk muldvarpeskinnet op af baglommen, ikke? Og hvordan går det med den kinesiske industriproduktion? Sender de noget videre til deres egne glade kinesere, eller er der også andre, der får stadigvæk varerne ned af hylderne, så det bliver interessant at følge med de her nøgletal der. Det gør det helt bestemt på de overordnede toner, så har vi altså stadigvæk Kina og USA, der trækker sammen, havde han altså sagt, taler sammen, hedder det, og se om de kan finde løsning på den her handelskrig. Det ser ud som om markedet ligesom har lagt ind og siger, det skal de nok få på plads. Så har vi selvfølgelig Brexit, som jo så er blevet skubbet til den 31. oktober, men der har vi altså indtil videre undgået det her hard Brexit. Så har vi så regnskabssæsonen, der buller det ud af i USA, og der kan vi måske også lige nævne, at IBM kommer også med tal i dag. IBM, der har været oppe med 16-17% siden deres sidste kvartal, men det første kvartal er sådan lidt stille for IBM. Det, der er interessant, er selvfølgelig både for IBM og de andre selskaber at høre om vækstudsigterne. Persson, i Sverige? Ja. Der er der også nogle regnskaber, der kommer med selskaber. Ja. Nogle selskaber, der kommer med regnskaber. Og, ja, i morgen. Ericsson kommer i vælten i morgen. Ja, og det er lidt spændende, fordi at i går tikkede der sådan lidt, eller var det i fredags, jeg mener det var i går, tikkede der sådan lidt historie ind, om kineserne lige ville have brug lidt tid på at undersøge Ericsson nu, når der var hele det her Huawei gate. For at være specifikke. Yes, for har svenskerne nu lavet noget grisefy. Men det slog ikke på aktien i går, og den er også lidt op 0,07, så vi skal have en helt stor loop frem for at se, at det stiger. Men det er vel også. Men er det ikke Ericsson, der nu sidder med Ericsson, altså international, der sidder med den lange ende, når vi taler udrulling af 5G-netværket? De har lidt mere saft og kraft end Huawei markedsandelsmæssigt, så vidt jeg husker. Ja, jo, jeg tror, det kommer lidt an på, måske, hvordan man måler det her, og det kommer også an på, hvem det er. Der var jo sådan forlydende fremme, da vi hørte om, at Huawei skulle lytte med og sådan noget, så var der mange, der var ude side, og amerikanerne rejste også flag om, at nu skulle deres allierede måske lige overveje, hvem de forlovede sig med. Men tyskerne har været ude og sige, at jamen, altså, hvis det er Huawei, der er det bedste, så tager de det, så må de skrue op på sikkerheden. Så det bliver selvfølgelig lidt interessant, men Ericsson har da fået en fod i døren, og måske ikke helt med lag. Og vi kan så også se en aktie, der er steget 15%, 15,9, og det er jo lidt... Hvad er det sted, siden den her nyhed kom ud med, at Danmark fravalgte Huawei, og så tog Ericsson i stedet for? Det er da nok. Det er nok. Var det ikke i marts engang, så det er nok ikke det. Altså, men det er år til dato, at den steget 16%. Og det er jo en aktie, der er i opadgående trend. Vi fik en ny administrerende direktør, som i virkeligheden så sidder over i USA, men man satte ind på posten for ligesom at få vendt skuden, og det må man sige, det er jo gjort det, at man har lavet et par besparelser rundt omkring og optimeret, og nu kommer så det her 5G, som de ligesom skal leve højt og flot på de næste par år. Så det bliver, det bliver rigtig spændende. Synes du, Ericsson er interessant som en langsigtet investering? Lars, ja, det må jeg sige. Nu har jeg den selv i porteføljen, så man skal jo lige passe på. Jeg er jo måske en lille smule farvet af hvad jeg står her og siger. Jeg har også haft... Hvad ser du i casen? Jamen, jeg ser jo, at det er nogle af dem... Altså, vi skal jo have nogle konkurrenter. Vi kan jo ikke nøjes med et selskab, der bare sidder på hele flødeskummen. Så vi skal have flere selskaber, man kan gå hen til og få nogle forskellige produkter inden for det her G5. Altså, hvordan de nu leverer det og pakkerterer det og sådan noget. Så derfor så ser jeg jo en af de her... eller Ericsson som en af de konkurrenter, der får lov til at blive. Og vi har en opadgående trend i aktien, og de har patenter, og de har været dygtige til at levere alt det her backbone til internettet tidligere. Så jeg forventer, at de er der også de næste par år. Og hvor højt aktien så kan komme, jamen der er noget modstand op omkring 110-120 fra år 2015. Ellers så skal vi helt tilbage til før finanskrisen for at finde aktien højere oppe. Men altså, og vi skal jo helt tilbage til IT-boblen for at finde den i 800. Om den nogensinde kommer det op, altså det kan man jo se. Det er jo meget sjovt at se en pendant til for eksempel GN Store Nord, der også var meget, meget højt i ved IT-boblen, og endelig er den kommet op i det niveau. Hvorimod at Ericsson, i og med at der er stor konkurrence, og man har solgt noget fra, dengang gik vi jo alle sammen rundt med, der var det Nokia og Ericsson mobiltelefoner, men det har man jo helt skibet det område med den her mobiltelefon, jamen så er det en lidt anden forretning i forhold til den gang, så om den overhovedet nogensinde kommer derop, det betvivler jeg, men man skal jo aldrig sætte sit... lys under en skæbe, er det ikke sådan et eller andet der? Så nej, jeg synes, at... Den ramte du lige bag i der. Ja, jeg synes at den ser interessant ud, og det bliver selvfølgelig meget spændende i morgen at se, hvad der sker. Jeg tror ikke, første kvartal er sådan det helt store. Det bliver som Men du vil, hvis den sætter sig lidt i morgen, så vil du se det som en opsamlingsmulighed? Ja, altså den må helst ikke bryde under 85, så skal man lade den være, fordi så går den hen og laver nogle salgssignaler, og går den under 83, så bryder den simpelthen den opadgående trend. Den opadgående trend blev testet i december, januar, hvor man lige var nede og testede det lange glidende gennemsnit, så jeg vil, altså man skal holde øje med den og så se, jamen bryder den dernede om de omkring de der 83, jamen så skal man lade den være. Så 83 er sådan et pejlemærke. En 86, en 87, en 85, jamen så kan man stadigvæk være med, men det er alligevel også et ordentligt gok i nøden, ikke, som man skal overveje. Men som langsigtet case, synes jeg, ser den glimrende ud stadigvæk. Svenske Ericsson, der altså kommer med regnskab i morgen. Ja. Det er der også et andet selskab, der gør for Sverige. Ja. Vi er uden papkasser. Ja, min bilrud Korsnæs der, som jeg har talt et par gange om, har jo haft det rigtig svært at... har måttet, kan man sige, ikke lavet om på produktionen, men har lukket og åbnet og investeret og nyinvesteret i nye linjer. Og det har jo gjort, at aktien er faldet tilbage, og den fandt en bund hen i juni-juli måned. Kan du sige navnet helt langsomt? Bilhud Korsnæs, og hvis vi lige skal have tickerkoden. Det var lidt det, jeg fiskede efter. Bilhud Korsnæs, den har tickerkoden bare Bill, B-I-L-L. Tak, Lars Persson. Ja. Ja. Jeg ved godt, nogle gange, så går der ivrig dreng i den. hvad hedder det nu? Jamen, så fandt den så endelig en bund hen omkring de 100 i juli måned, og så skulle den også lige testes i oktober måned, var den også i 100, og så siden er den egentlig bare så småt begyndt at tøffe opad, og ligger nu omkring en 130, er steget 21% i år. Jeg har ikke fået den med fra starten af, men Jeg synes, at tendensen er den rigtige. Når man tegner streger på den faldende trend, så er den brudt i hvert fald. Og igen, der skal vi holde øje med, at den ikke falder ned under de der 118 stykker, fordi så begynder vi at ødelægge købsignalet, og vi bryder vores opadgående trend. Så det der, hvor man som investor, når man sidder i morgen med morgenkaffen og kigger på sin skærm og siger, jamen, at den er under 118, jamen, så er det ikke noget værd. Ligger den 125, kan det godt være, det er opsætningsmode. Og springer den op over 135, jamen så synes jeg, at så kommer der gap i grafen. Så er den måske ved at være kørt afsted. Og hvor ser jeg egentlig aktien henne? Jamen jeg kunne godt drømme om, at den kommer op i 145 som første target. Der var den i december 17-18 stykker. Og det er egentlig der, hvor jeg i mit perspektiv ser den henne første omgang. Så ja. Det er sådan en casen. Du har med dag, Persson. Det er lige før, jeg kan trykke på knappen, og så gå ud og tage en kop kaffe, og så tager du den derfra. Ja, det Bilrud Korsnes. Ja. Hvad, de laver papkasser. Hvem leverer de til? Er det business to business? Eller ja, til, det er det. Sådan ja. Så det, vi pakker alle vores ting i, du ved nok, eller de store virksomheder. Så langt er jeg med. Fedt. Ja. Hvad hedder det nu? Nå, men når vi, altså det er jo blevet hele den her industri, og det er jo det samme med de her smulfi, som vi taler om over for Irland, som jo også leverer papkasser. Det er, at papkasseindustrien er jo boomet lige pludselig, fordi at vi får leveret alle vores ting hjem i baghaven eller i små bokse. Man kan gå ned og postbokse, man kan gå ned og hente ved Brugsen eller Netto, eller hvor de nu står og flagrer, og så kan man få sin vare, eller gå ned på tanken GLS, og så får man sine ting. Så er hele den her, så man kan sige, der er kommet en ny, altså ikke ny efterhånden mere, men der er kommet en papkasse revival? Netop, ja. I forhold til, hvor man, og i gamle dage, der var det måske nogle flyttekasser, og lidt man leverede papkassen til ham, hvad hedder sådan noget, detailhandleden, og så, ja, nogle gange fik man den med hjem, men nu er det jo endnu en kasse, man leverer, så man har fået en ekstra kasse faktisk, som skoene og tøjet bliver proppet i. Jeg tænker sådan lidt bæredygtighed, genanvendelighed, FN's verdensmål, hele den der impact investment. Den vej har jeg slet ikke. Altså, der må man også bare. Vi der er kan jo man kigge på deres hjemmeside og høre, hvor langt, og se, hvor de er henne i den skuffe der. Det kan man gøre. Altså, du ved godt, Pernille, at det der med verdensmålene og alt det der, det lærer jeg nogle andre om. Og jeg tænker, at mange virksomheder i dag forsøger at være så ordentlige, som de overhovedet kan, så som overordnet investor behøves man måske ikke at bekymre sig så meget. Man kan altid måske skubbe mere, endnu mere i den. Jeg ved godt, nu kommer der sikkert nogen, der tænker, hold da op, hvor er det bare naiv, Lars. Men jeg tager den naive perspektiv, fordi der er faktisk rigtig mange forbrugere, der vil den vej, og der er virkelig mange forbrugere, der kigger på, jamen, hvor meget genanvendelig. Altså et sted, som jeg jo ser hver morgen, fordi jeg drikker en del mælk, så kan jeg jo se, at vores egen Arla, de gør jo en dyd ud af, at de bruger mere og mere genanvendelig pap i deres mælkekarton, og at de fortæller, hvor stort et CO2-forbrug de har sænket. Så jeg tænker, at det går også den anden vej. Og i og med, at vi er blevet endnu mere bedre til at samle pap sammen, så tænker jeg, at det er også noget, man arbejder med i den industri. Jeg lader dig tænke dine tanker i dag, tak. Lars Persson, og tak. Så går jeg ikke ned af den vej. Tak. Millionærklub er fuldt fjerspring i dag her i studiet sammen med Lars Persson. Du kan være med os på vores sms, hvis du sidder derude og har et spørgsmål, mens du sidder og hygger dig med din påskemorgenmad, så er telefonnummer herind til, og hvor du kan sende din sms, det er 42 600 247. Vi får også Lars Svendsen med på telefonen lidt senere. Du lytter til Radio 24/7. Lars Persson, i fredags, fredag er dagen, hvor vores, eller jeg lytter, I kan ringe ind og stille spørgsmål, og du har en lytter, der ringer ind og havde to mindre, hvad så? Nej, kom bare med det. Mindre virksomheder med. Det var Bain, B-A-Y-N, ja. Som er noteret på First North i Sverige. Mm-hmm. Bain, som leverer alternativ til sukker. Ja. Så langt er jeg med. Vi har ikke haft den inde på radaren her i Millionærklubben lidt, eller før, og så derfor fik du den med hjem til weekenden, og så du kunne sidde og gruble lidt over den. Mm-hmm. Bain Europe AB. Ja. Hvad er det for en størrelse, vi er med at gøre her, Lars Persson? Jamen, det er jo også en af de lidt mindre virksomheder, sådan i hvert fald i mål i, kan man sige, i markeds? Ja, det var der, det var der, hvor det, man både skal trykke på knapperne og så tænke. I markedsværdien, der er vi henne på en markedsværdi, der er under 100 millioner, så det er jo en, vi overhovedet ikke må røre ved. Og der er 30 millioner aktier i omløb, og den har BAYN som tickerkode. Mm. Det, der er jo hele casen, det er, tror vi på, at vi skal finde nogle andre produkter til at afløse sukkeret. Og spørgsmålet er, hele den her sukkersnak, altså, nu kommer jeg ned ad en vej, og der er sikkert nogen, der igen vil slå mig i hovedet, men den tager jeg gerne, når man stikker næsen lidt frem. Det er jo, at sukker er jo faktisk et problem for os mennesker, fordi det er jo derfor, vi bliver fede. Og så, jeg tænker, de her nye udvindinger og sådan noget, det kan godt være, at det hjælper lidt på den korte bane, men det er lidt ligesom det her Nutrasweet og alle de her andre ting, der har været af kunstig sukker. Sukker er bare egentlig ikke særlig godt for den menneskelige krop, og spørgsmålet er, om der nogensinde, egentlig lidt ligesom vi ser med smøgerne nu, om der kommer et eller andet forbud, altså, eller at der kommer et eller andet, hvor vi siger, det er ikke sundt for menneskets krop, og ligesom advarselsskilte på sukkerposerne. Altså, kunne du forestille dig, at der var så advarselsskilte på den sukkerpose, du tager for nu er det jo ikke dansk. Du bliver sød, hvis du spiser det her. Netop, et eller andet, eller... Men Lars Persson, det bange laver, det er ikke et alternativ. Jo. Det er jo søde ingredienser. Man kan sige, der har de jo lidt lovgivning med sig efterhånden. Altså, lovgivningsmæssigt ligesom har erkendt, at og siger til producenterne, I skal skære ned på det her, fordi det er altså ikke godt for os på den lange bane. Så man kan sige, der er jo en trend, som Bane er med på der. Mm. Plus de også har deres egne produkter, så vidt jeg har forstået. Det har de, og det er jo der. Men problemet er at komme lidt ud over rampen og få omsætningen, altså at få gang i produktionen og få producenterne til at skifte fra den naturlige sukker over til den her nyudvundne af planterne og sådan nogle ting og sager. Så det er der, hvor vi ser det, og det er derfor, jeg også ser, at aktiekursen er drættet kraftigt ned. Nu har der så været en rebound, fordi man måske er ved at tænke det her ind, og man er måske ved at få flere kunder af de store, men der er stadigvæk, et stykke vej, ikke? Så det er jo en game changer, vi skal have, hvor vi ligesom skal have forbrugerne, men også de store selskaber til at tænke helt anderledes. Så jeg tænker, at det, når man køber det her, så bliver det sådan et frimærke eller en lodseddel, der hedder mere håbet eller drømmen om, at vi ændrer nogle ting, end at vi ved det 100% i dag. Ikke? Mm. Det er en rejse, man er med på. Det er det. Og derfor, jamen, nu hørte vi vores lytter, der havde tjent rigtig gode penge på det. Den her gang, tror hun var så heldig, havde købt nede på 1, og nu er den oppe i 3, og hvad skal man så gøre? Sælge skidtet? Og der er det måske, man skulle tage noget af gevinsten, og så sige, jamen, så bliver jeg yderligere, hvis der så kommer nogle tilbagefald, men man ser stadigvæk den lange case, så kunne man jo reinvestere noget af gevinsten, men sådan sige, jamen, jeg har hele tiden vist antal kroner i den her aktie, indtil jeg ser, at den bliver større, og det er en stor efterspørgsel så, i deres produkter. Ikke? Så det var en af de ting, jeg ville gøre. Mm. Men altså en mindre aktie, og børsnoteret på First North, hvor den har været siden 2014. Ja. Og I kan gå ind på hjemmesiden BAYN, hvis I vil stikke snuden i det her. Ja. Og det er altså ikke noget, du har tænkt dig at stikke... Altså for det første kan jeg jo ikke med millionærklubbens penge, og det synes jeg, det er ikke lige på den korte bane, der tiltaler det mig ikke, men lad os se, hvad der sker med det her. Den anden aktie, som du fik med hjem i weekenden og tyg på, det var også en svensker, nemlig Metacon, M-E-T-A-C-O-N. Mm-hmm. Ja. Der var over en skuffe, der hedder Strøm og El. Ja, blandt andet, og det er mindre kraftværksstationer, og der så er det, når man så sidder og læser lidt... Så fik sådan lidt associationer, fordi at der kan både bruges etanol til de her systemer, naturgas og ting og sager. Jeg kommer til at tænke på et selskab, vi havde på den danske børs, der hed Bioscan og gik konkurs. Og det var også noget med nogle små systemer og noget bioting og så videre. Og der er også nogle andre ting, der var rodet ind i Bioscan, så måske er det ikke helt det samme. Men det der slår mig og giver mig sådan lidt et sug i maven, det er jo små kraftværksstationer. Og jeg har svært ved at se, hvor er det, vi skal stille dem op henne. Og jeg har set lidt på Nye Grækenland. Ja, jeg ved det godt. Fordi når man så ser, hvor selskabet egentlig stammer fra, og de systemer, der er opfundet, så er det jo Helbio, hedder det. Det er ikke en eller anden biograf, men HEL og så Bio, der har opfundet. Og det er netop et græsk firma. Og ja, man kan jo godt se også på de fotos, at det er nok noget, der bliver stillet op på mindre små græske øer. Og så er det, jeg bare tænker, jamen... Hvordan får vi synergier, og hvordan får vi stor driftsfordele af at sætte en masse små anlæg op rundt omkring? Det jeg har en lille smule svært ved at se. Der kunne være selvfølgelig andre steder på i Balkanøerne rundt langs Kroatien, men jeg tænker måske også steder, hvor der ikke kommer så mange mennesker alligevel i Afrika eller Sydamerika eller Mellemamerika, måske endda også ude i USA, forskellige ørkenområder, hvor der bor små populationer af mennesker, men jeg har svært ved at se den her store driftsfordel, fordi så går det i stykker, og hvem skal ud og reparere? Nej, jeg har bare det er ikke sådan en case, hvor du kan tænker, have det din jo, men krop, jeg tænker bare men hør, Persson, den er også var det ikke først sidste år, den gik på børsen? Jo. Sidste efterår, jo. Så det var sådan en relativ ny. Det er en ny spiller, og man skal jo ikke, bare fordi det er nyt, og så skal man jo ikke bare skyde det hele ned, men jeg har bare sådan lige lidt svært ved at se, hvor er det, at vi skal sætte anlæggene op. Det er okay, Lars. Og man kan jo se, at de har fået ordre, men det er jo ordre på en værdi af 35.000 euro, så jeg ser lidt sådan... så er der et eller andet anlæg der. Hvor længe går der så, før at man måske kan få finansieret, eller der kommer en ny ordre? Og jeg er sådan lidt luret ved sådan et selskab der, hvor at det er sådan små dele, hvor... Du kan ikke se fidusen i svenske Metacon. Ikke lige sådan, men det kan godt være, at det er, fordi jeg ikke har de rigtige briller på, og der står netop også, at de selv mener, at der er steder i Afrika og andre steder, at de skal stille det op, ikke? Mm. Vi kan jo lægge ud til lytterne og sige, I er velkommen til at gå ind. Nu har vi lagt det lidt for her i Millionærklubben, og ellers er det altså Metacon. I kan gå ind og kigge på deres hjemmeside, hvis I kan se noget i denne her svensker. Ja. Persson, inden vi får fat i din kollega Lars Svendsen, så tager vi en række spørgsmål, der er tækket ind på sms'en og også på vores hjemmeside, vores Facebook-side, hvor vi livestreamer, som altid, der er godt gange derinde, kan jeg se. Godmorgen til jer der også. Persson Torkild, han vil gerne have dit bud på SAAB. Er det tid til køb? Ja, nu kom der jo en ordre fra den amerikanske marine i går, og de har også haft finnerne inde. Finnerne er jo meget interesseret i nogle af deres produkter. Den ligger sådan helt vandret, og det har den gjort sådan lige siden december, november måned, hvor den har bevæget sig sådan omkring ned til 300, og så forsøgte at komme tilbage, men ikke rigtig gjort det. Det kunne godt være det. Altså det, der driller lidt, det er jo, at de har en god ordrebeholdning, men de har svært ved at, synes jeg, få ordrebeholdningen til at vise store overskud på bundlinjen. Og så er jeg lidt luret ved deres ubåde. Jeg ved ikke, hvor mange lande, der skal have ubåde i fremtiden, vel? Altså, jeg ser ikke lidt om, at de fleste krige bliver kæmpet på land, og at det foregår med, at vi kæmper mod små sådan, grupperinger, sådan ting, der opstår, ligesom, nu blev det jo ikke særlig småt, men ISIS dernede i Mellemøsten, så jeg tænker mere, jeg tænker ikke, der kommer så mange på vand, men lad det nu ligge. Mere i skyen. Ja, så nej, men Saab, jo, det kunne godt være, jeg vil så gerne have den over 300 og... 130 før, og den ligger 308, men før der kommer sådan en rigtig købsignal, så skal den 330, men man kan begynde måske at være lidt gambleragtig ved 318, og det er jo ikke så langt, det er jo 10 kroner, så ja, den er i hvert fald ikke rykket sig i år, men det kunne være, det er dens tur i løbet af efteråret. Og de laver også kampfly? De laver kampfly, og... Er den, der laver Gripen? Gripen, ja, det gør de. Og de har også lavet det her fly sammen med Boeing, det her nye skolefly jo, så ja, og det er jo egentlig meget sjovt, fordi... Er det det? Nej, men det viser jo bare, at det her, om det her selvkørende biler nogensinde bliver til noget, fordi nu har vi jo, at fly, de kan flyve helt af sig selv og sådan noget, indtil at flyet oplever en situation, som det ikke har oplevet før, så slukker det for alle systemerne og siger, værsgo pilot, så er det dig, der overtager, for jeg ved ikke, hvordan det er. Og piloten er ude bagved og hente cola. Det er det, eller at forestille dig, at hvis vi nu gør det samme med selvkørende biler, så om 25 år, så er der lige pludselig en bil, der slukker og siger, gud, nu oplever jeg noget, jeg aldrig har oplevet før. Der hopper et får ind foran, eller et eller andet, så er det dig, der skal køre. og du ved ikke, hvordan du hverken bremser eller noget. Så det der med selvkørende biler, er det egentlig så... nu ved jeg godt, vi gik ud af en tangent her, men lige for lov at køre videre. Ja, ja, nå, tilbage lige til Saab, så leverer ja. De også... er det tid til køb, spørger Torkild? Ja, jeg vil vente. Jeg vil vente, til den kommer over 318, hvis han er spekulativt, og 330, hvis han er sådan lidt mere... lidt mere nervøs og lidt mere stille anlagt. Så skal vi lige have nogle ordentlige købsignaler rundt omkring. Godt, det var Saab, som gik ud til Torkild, der har skrevet ind på vores sms, der hedder 42 600 247. På vores Facebook-side, der skriver Jørgen Johansen, tror I almindelig brand fortsætter op? Spørg lige Lars P. Det må jeg bare sige ja, desværre ja til. Og jeg har den selv derhjemme i min aktieskuffe igen. Hvad hedder det nu? Så ja, altså... Man kan se, at afkastet for første kvartal har været formidabelt på... vi kunne se tryk, der plejer normalt at spille stille og roligt spil. De havde et fantastisk afkast på deres finanser. Ja, de var med regnskab i sidste uge, ja. Som den første i klassen herhjemme. Ja. Netop. Og man kan se, at bankerne har klaret sig godt på deres beholdninger, så altså, jeg regner ikke med, at de har siddet og torsket den over i almindelig brand, men man ved selvfølgelig aldrig, der skal jo være nogen på den anden side af bordet, men nu plejer Michael Friis jo at lyde som en fornuftig gut. Morten Hyme, han er ikke sådan lige kendt for at sidde og torske den, kan vi sige. Det er nok sket en enkelt gang. Nej, det er fisk, det var bare for sjov. Og aktien har en opadgående trend, den lavede købsignal hen i januar måned i kurs 55, og nu ligger den lige omkring 65, lavet 27% afkast. Om vi kommer helt op i 80, som vi så i december, januar 17-18, det er jeg lidt usikker på, men altså, 75 kan vel også gøre det til at starte med, i hvert fald så er der 10 point stadigvæk, og så må vi så se, hvor det bærer hen af. Kommer der en ny finanskrise, eller et eller andet, vi snakker jo lidt, hvis der kommer, så kan det jo godt gå ud over banker, og udfordringen er jo, at de tjener ikke så meget på deres renteprodukter. Til gengæld er vi jo i gang med en stor omkonvertering for os private husejere. Der er der en mulighed for, at vi konverterer nedad. Altså det vil sige, at vi i stedet for at have et 3% eller 5% lån, hvis der er nogen, der sidder med det, så kan man konvertere ned og få et 1% lån, hvis der er nogen, der har lyst til det. Og det er jo også en forretning i bankerne, at man sidder og klipper kuponer der på den måde. Så det er jo også en måde at tjene penge på. Så du er positiv på almindelig brand, som du også selv har, så den er du lidt bias. Vi hopper fra banksektoren til noget læbestift, sminke, lige præcis, bliver det også spurgt til inde på Facebook-siden. Det er sjovt nok, jeg har skrevet en analyse, jeg har bare ikke publiceret den endnu, men den er jo, den er jo lige så tæt på, så man, men igen, altså der er ikke kommet købsignal i den endnu. Tør man tage noget risiko, så burde man måske allerede begynde at samle op i den. Vi snakkede faktisk også med Aarhus-drengene efter, at... sendte live for CBS i Aarhus forrige uge, ja. Jeg snakkede med nogen omkring den, og de var også sådan lidt hooked på den. Så, men der skal være noget vækst i Sydamerika, og der skal helst være en okay vækst i Kina, eller i hvert fald ikke for meget fald. Og så må vi så se, hvordan Rusland går. Rusland har været sådan lidt en udfordring for dem, men det er markederne faktisk. Men jeg kunne godt se, at det var sådan en, der kunne blive sjov hen over sommeren, efteråret, hvis den får de rigtige tal her, som snart kommer. Ja, det vil jo glæde mig. Ja. Det er jo en, vi taler om hver sommer. Ja, jamen, det er jo en, jeg har haft med. Det er jo sådan en, det er det. Og det er jo derfor, man skal have sådan en bænk, hvor at man har en vis antal aktier, fordi så er der nogen, der er lidt udenfor, lidt ligesom på landshold, så er man lidt udenfor en periode, og så lige pludselig kommer man ind og forhåbentlig laver nogle gode afkast eller scorer nogle mål. Hvem sidder forrest på din bænk PT, som kan løbe ind og så sætte den lige i krydset her på den hårde bane? Ja, men det gør faktisk den her OOF. Det er en, hvad hedder det nu? Siger du til mig som selvfølgelighed? Ja. OOF, det var en, jeg havde med i Dansk Aktionærforenings Øresundsdag i torsdags, og den havde allerede lavet et købsignal, og nu den lavede et golden cross for 3 uger siden, og nogen kan så sige, men hvorfor købte du den så ikke? Det var, fordi den lige skulle have en aktieemission lige på plads, og det er overstået nu, og det er samme lidt ligesom Semcon, som Lav Svendsen havde, sådan nogle konsulenter, der løber rundt og laver alle de her, ligesom Sweco, som de har en masse selskaber af over i Sverige. Og jeg synes, den her ligger lige for højre benet, eller til højre benet. Så 190 til den kunne jeg godt se. Det er en top for juli-august måned. Og nærmeste støtteniveau, det er vi godt nok ned omkring 60, og den ligger 70 nu, så ja, vi skal helst ikke have nogen tilbagefald, og god omsætning her de sidste par måneder. Så det er en af dem, jeg har stående allerforrest på min kandidatbænk? OF. OF, og så et eller andet finsk. Det er jo, de har lige fusioneret med et finsk selskab. Det vil jeg helst ikke udtale. Men det er det svenske marked, de handles på det svenske marked. Ja. Godt. Lars Persson, det er tid til at give dig en pause. Kan jeg høre på din stemme? Tag en tår vand. Og så stikker jeg en linje afsted til din kollega, Lav Svendsen. Velkommen til dig, Lav. Ja, tak for det. Hvad siger du, den hedder? Det er Ungpandeforeningen jo. Hvad for noget? Det er jo Ungpandeforeningen. Ja, ja, ja. Ja, det hedder det gamle. Ja, ja, ja. Hvad hedder den? Bare OF? Mm. Nå. Og så hedder den et eller andet på, og så hedder den på et eller andet på finsk, som jeg... Ja, Føjryg, og også 170. Ja, ja. Sidder du og mangler gode idéer, Lars Svendsen? Ja, det gør jeg faktisk. Og jeg har haft en enkelt feriedag, så jeg har siddet og tænkt. Mm. Ja. Det plejer at være farligt. Det plejer at være farligt. Jeg har faktisk fundet på noget klogt. Okay. Nu skal det kapitaliseres. Nå. Ja. Vil du dele det med os andre? Ja, det vil jeg da gerne, fordi ja. Vi har jo videndeling, og vi vil gerne hjælpe vores brugere, mens vi er her endnu. Det er folkeoplysning, ja. De her fem minutter, vi bliver her endnu. Kom med det. Jeg sad faktisk og tænkte lidt over livet og døden, og så tænkte jeg, at det kunne... Nå, men det er jo, renten er jo nul, ikke? Ja. Og så kunne man spørge sig selv, hvis nu bare... Du kan jo købe en statsobligation, så kan du få de samme penge tilbage om 10 år. Mm. Det er jo sådan nogenlunde åndssvagt. Du kan jo også bare købe en masse penge, sætte dig selv ned i din bankboks, hvis du stadigvæk har sådan en. Men det er jo ikke så mange af os, der har mere. Men du kunne jo også sige, jeg vil gerne nøjes med, at jeg beskeder mennesker, at have 2% om året i risikopræmier. Det får jeg som et direkte afkast i form af udbytte. Mm. Og så bare aktien om 10 år hedder det samme som i dag. Tænk engang. Så er jeg tilfreds. Mm. Så kan du altså gå ind og sige, hvad for nogle aktier giver bare blev hjemme i fædrelandet, der er 2% eller mere i direkte afkast. Og så når du har gjort det, så begynder du at sortere dem fra, som du synes, den her, den dur nok alligevel ikke. Vi har ikke så god fremtid og sådan noget. Ikke? Og sådan jeg har tænkt mig at lave en, det skal hedde DK2 Plus portfølje, fordi i virkelighedens verden, så kommer de aktier jo sandsynligvis til at stige om 10 år, så koster de måske 3 gange så meget. Ikke? Så de 2% er jo ikke så meget, men det får du hjem hvert år. Og ved du hvad? Det viser jo bare, at penge på et tidspunkt meget snart vil blive pure i aktier, så du ikke drømmer om det. Hvis verden holder nogenlunde skansen og ikke går i udo, så vil investorerne i Europa, de vil tage deres penge, der står rådner op i bankerne, mm-hmm. og hælde dem ind i aktier og sige, bare jeg får 2%, så er jeg tilfreds. Sælg de statsobligationer og køb der nogle aktier. Det er det, der vil ske. Så endnu flere, der skal mase sig ind på aktiemarkedet? Ja. Og hvad sker der så? Så stiger priserne. Mhm. Ja, og derfor gælder det om at være først. First in, first out. Mm. Nå, men man kan jo finde masser af de der aktier, du kan... Hvad for nogle er der så? Kan du komme med nogle eksempler? Jamen, jeg kan jo selv Gamle Møller, han er der jo sådan set. Han kan lige på sit knap stæve 2% hjem, men han har jo også lavet udbytte, han plejer at have, ikke? Mm. AP Møller, ikke? Og så kan du jo tage Novo Nordisk, ligger der faktisk. Novo Sims ligger der. Så er du Pandora, du har bankerne, ligger der, Nordea og de andre store. Du vil diskutere, hvor mange af dem du er med så. Men det er jo så næste. Du skal lige finde dem først, så skal du sortere dem, ikke? Mm-hmm. Du havde Almindelig Brand, du talte om før, han ligger lige, kan lige stæve sig med. Og selv Rockwool ligger der. Mm. Og Skov og Company. Og det er lige før nemmere at sige, hvad for nogen, der ikke lå, der var. Jamen, der er jo mange. Der er mange. Ja. Og det er jo, vel at mærke, det er jo pæne, store, ordentlige selskaber. Det er jo ikke... en eller anden perifer, en som ingen har hørt om, jo. Mm-hmm. Men præmissen for det her er altså, at vi får endnu et flow ind i aktiemarkedet, fordi folk de ikke gider have dem stående i bankerne. Præcis, og der går desperation i det. Det øjeblik, at renterne begynder at stige på de der skide statsobligationer, hvor de er nede i ingenting, så skal pengene ud, og hvad skal de gøre? Købe aktier. Mm. Det, altså, hvis du kan vælge med at købe en statsposition, hvor staterne vakler, og den ene er mere, politikere er mere skør i hovedet end den anden, og tro på, at de kan betale pengene tilbage til dig om 10 år, eller købe et selskab, der er levende, og tjener noget hver dag. Hvad vil du vælge? Du vil vælge en levende ko frem for en død hest. Men det er jo en lidt anden historie, end vi sådan har snakket om de sidste par måneder, Lars Svendsen, med, at vi er på vej ind i en recession, væksten falder, og et bæremarked venter lige om hjørnet, når vi taler aktiemarked. Hvis vi begynder ligesom at tage det risiko ud af porteføljerne, det er jo også strategerne og cheføkonomerne, de taler for. Du vælger så en anden historie? Ja, det mener jeg. Det har jeg jo sådan set gjort fra i vinter, men altså, der er et tal frem i dag. Der er en eller anden hollænder og et eller andet sted, der står på Nordnet. Som siger, at verdenshandlen i første kvartal skulle have faldet med 1,8% eller sådan noget. det er jo ikke noget godt tal at læse på, det er rigtigt. Og de har jo blandt andet Rotterdams havn, så de ved jo lidt om det, hvad der far frem og tilbage. Men at verden... Problemet er jo, at der er masser af ting, der er bekymret over, ikke? Men pointen er bare, at verden bevæger sig fremad hele tiden, og der er basalt set en meget god dynamik i erhvervslivet, ikke? Og der er kø på motoren, vi kan ikke finde parkeringsplads, vi får bøder for både det og det andet, ikke? Tænk, hvor mange bøder vi skal have. Danskerne har betalt 820 millioner i fartbøder sidste år. Hvor mange bøder vi skal have, for at politiet har råd til at gå rundt og passe på ham, der paller den, inden han nogensinde begynder at lave noget. De møder op inden. Så, du skal ikke trykke på den knap. Pladsen har stået og raset en halv time inden. Ikke noget med Paludan. Det er da morsomt. Hvordan et pyrerøvsamfund ødelægger sig selv. De kan bare vente med at sige, at vi skal formatere en styrke. Når der er sket der noget, så kommer vi om 2 timer. Så skal du se, så er der ikke noget problem. Nej. Mennesket bekymrer sig generelt for meget. Ja. Lav Svendsen, skal vi bekymre... Jeg prøver bare at vise konstruktive løsninger på enkelte problemer, fordi vi har så mange mennesker i det her land, der lever ingenting, så derfor så begynder de at gribe inden, der nogensinde er sket noget. Ja. Og derfor er de ud af det ildbrand og lort. Mm. Og det er mig, der betaler det hele. Nå. Norwegian har rakt hånden ud efter den tidligere, snart tidligere administrerende direktør i DFDS, Niels Smedegaard. De vil have ham ind som bestyrelsesformand, efter at Norwegian har sagt farvel til Bjørn Kjos, som jo er deres... Nej, lyver jeg nu? Ja. Eller omgås jeg sandheden? Kjos er der stadigvæk. Nå. Men det er jo deres... formanden? Det var ham der... Lars Husnavn på. Det er rigtigt. Nej, jeg byttede om. Nå. De har et fælles selskab, der ejer det der HBK-selskabet. Det var sådan, det var. Ja. Og det kunne jo også godt være lidt, at der er jo en, der ligger lidt, og som vi ikke har... Vi har omtalt nogle enkelte gange. Jeg har jo ikke så mange, der er opmærksomme på den, fordi i bankfolk omtaler aldrig hinanden. Det er, at Danske Bank har jo fingrene noget i klemme i den der butik på en eller anden måde. Vi ved ikke, hvor meget og hvordan, men det har de. Norwegian? Ja. Og det kunne jo godt tænkes, at nu her, hvor de måtte skaffe 3 milliarder på en stor aktietegning, at det så er... Er lidt, nu er det jo så kreditgiveren og aktiegarantier og alt muligt, som siger, nu er det også vores tur til at bestemme. Og det kunne jo godt være, at det er jo dem, som har fået den gode idé, at her var en mand, der jo har lige holdt op hos DFDS, ikke? Jo, han har sidste arbejdsdag her sidste dag i april. Og så er det Torben Carlsen, der siger for 8 år. Ja, det er man Carlsen overtager. At så, hvad hedder det, så har han jo ligesom noget at lave. Han har jo engang været hos Swissa og nogle af de der catering-foretagende og sådan noget, ikke? Så han er sådan en service-fyr, så det passer sådan set meget godt, men det er jo sjældent, du henter en mand ind udefra og gør ham til formand. Det er jo meget, meget... Det gør det jo kun, hvis du er på spanden, ikke? Så det er jo udtryk for, at man er på spanden, altså, men det er jo... Det skal vi jo lige huske, inden der er nogen, der hejser for mange flag. Så husk det lige. Ja. Men nu sagde du, at Danske Bank havde noget at klemme hos Norwegian. Det har de fleste andre flyselskaber jo også, i og med at de bruger Norwegians fly. Så man kan sige, skal vi være nervøs for, at Norwegian lige pludselig lukker og slukker? Skal jeg jo ikke sidde og sige højt. Ja, det skal vi jo. Skal vi lade den hænge der? Nå, det ved man jo godt. Det ved man jo godt i branchen. Det vil jo virkelig skabe... De får ikke lov til det. Men nu, jo. Det kan de sagtens få, fordi der er ikke nogen, der redder nogen fra noget der. Men pointen er jo, de har jo et enormt cash burn, og nu kan du se Lufthansa, der har brændt for 200 millioner euro mere brændstof af i første kvartal. Ja, de har. Var det ikke også rigtigt, at jeg havde set, at der var et eller andet, der var uler i mosen dernede i Deutschland? Ja, okay. Det er oliepriserne, jeg er så onde med dem i øjeblikket. Ja. Mm-hmm. Men det er jo det, når du skylder, og det er der med, når du skylder en million, så har du en bankmand, når du skylder en milliard, så har du en partner, ikke? Det er jo den situation, du er ude i. Han hedder Bjørn Kies, ham der er chairman. Ja. Tak. Ja. Ja, og han går af med den anden, eller stadigvæk. Kjos, ja, det er mig, der... Jamen, det hedder Bjørn begge to, det er også noget... Altså, hvorfor hedder man det samme? Skal jeg tage det der personligt? Nej, det var en tirsdags-joke. Tak for den, Lars Persson. Det kan vi godt bruge. Lav Svendsen, ja. Det er så ud som om, at der er lidt morgenstemning, og vi taler det tyske marked. Her, i hvert fald, hvis vi kigger på DAX. Uha, ja, endelig, skal vi sige. Vand på din mølle. Fik du kigget på Bauer, der kom med regnskab i går? Ja, jeg har kigget lidt på det. Jeg har den jo ikke inde i millionærklubben mere. Er du sur på mig, fordi jeg sagde, at du skulle sælge, eller solgte du af egen fri vilje? Nej, jeg solgte sådan set mest for at passe på med regnskabet. Ikke? Og så skulle jeg bruge penge til nogle tankskib, ikke? Ja. Men så var det, jeg ikke kunne sælge den dag. Så måtte jeg sælge noget Semcon, og havde jeg bestemt mig til at sælge den, så solgte jeg den alligevel. men så er det nogle gange, når man... Det er lidt sjovt, fordi nogle gange, når du har... Også folk, der skal sælge hus, ikke? Mm. Når først du har bestemt dig for at gøre noget, eller købe en bil, eller hvad det er, ja. Så er det ligesom, at så er du allerede i gang. Ja. Så selvom de måske siger, at du behøver det, ikke gør det, så gør man det alligevel. Nå, men jo, regnskabet var sådan set, efter deres regnskab var pænt, men det er sådan noget gammeldags noget. De laver regnskaber, ligesom vi gjorde herhjemme for 10-20 år siden. Altså, de puger og puger og puger. Ja. Og gemmer, altså, de nedskriver og gemmer og hensætter og alt muligt. Ja. Men de er så storslået, så de vil give 10 eurocent i udbytte. Ja, det så jeg godt. Jeg tænkte, det er løgn. Var det virkelig 10 kun? Altså 0,... Hold da. Det er også ret. Det må man sige. Men det er så en formue på 1,7 millioner euro, ikke? Og det er altså et selskab, der omsætter 1000 gange så meget. Så de bliver altså ikke udbyttet af det der. Men det sjove, eller det regnskabet var sådan set okay, men de sagde, at hvor de gemmer penge med nedskrivelse. Men de siger, at deres ordreindgang på entreprenørarbejde, og det er jo lidt ligesom Per Aarsløf, at den er faktisk god, og de regner med et år, hvor der er rimelig god gang i det hele, mens dem på nye maskiner, altså de her store apparater, der kan lave alt muligt nede i jorden, den er faktisk faldet med 5%. Og det tyder jo på, at andre entreprenørfirmaer ikke investerer så meget. Det var, hvad der var i det. Mm. Altså, det var vel sådan set lidt neutralt. Og så, men altså selskaber... I vore dage var alle hiver frem og laver vinduespynt og stopper hovedet og aktiverer og gør dit og dat og bortforklarer alt. Ja, det er simpelthen, det var som fiskerne ikke i gamle dage, det der. Men du skippede altså Bauer i din portefølje, Svendsen? Ja, det var for at få en noget, som dels for at være forsikret gevinsten, ligesom ikke skulle forsvinde, hvis der nu kom noget, som var noget af, de havde fundet endnu mere, de kunne nedskrive på, ikke? Det er jo det, der er farligt i sådan en virksomhed, at hvis du egentlig, når de kører sådan en måde der, at hvis de ligesom purer og purer og purer gemmer i hjørner og alt det der, så er du jo som aktionær, kan du risikere at komme ud med noget, som de har gemt endnu mere. Og så siger til næste, det var godt, det her jo tilbage igen, ikke? Det var ligesom tryksregnskab, det er jo sådan en harmonika frem og tilbage, frem og tilbage. Det er jo en uendelighed af tilbageføringer. Tryksregnskab er... Jeg fatter ikke, nu skal vi lige tage dem op, fordi Lars var henover ved den. Ja, det kan jeg høre. Jamen, de har jo det, de kalder for afløbsgevinster, ikke? Mm. Det har ikke en skid med vand at gøre, og global opvarmning og alt det der plader. Det har ikke noget med at gøre. Det er, at de hensætter for meget det ene år, og så tilbagefører de næste. Og så siger, det var alligevel ikke så. Men så i år tager vi heldigvis noget mere, fordi så har vi noget til næste år. Og sådan gør de hele tiden. Hvis du ser, hvor stor en andel afløbsgevinster udgør af deres regnskab, kan du jo se, at de hele tiden skubber over 1 milliard foran sig. Mm-hmm. Og det gør jo bare, at hvis de så sidder og siger, men i år var det faktisk lidt dårligt, jamen så nøjes vi bare med at hensætte 800 millioner i afløbsgevinster, så har du lige så fået 200 til en god tid. Det er noget værre råd, som min datter siger, der er kun hos tryk. Hun siger, hvis jeg var påholdet den virksomhed, så ville jeg jo blive fyret. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de kan ramme så meget forkert hvert år. Simpelthen, hvert år. De rammer forkert i det uendelige. Er det ikke fantastisk? Det er bare største selskab. Og revisorer og finanstilsyn og alle mulige andre, de får den ligeglade. Således kom jeg omkring tryk. Ja. Lars Svendsen, vi dedikerer de sidste 7 minutter til jeres portefølje, fordi programmet har her, at hvor der tænkes, der handles. Du har fået 250 millioner kroner, da vi startede. 250 millioner? Der er noget, du ikke ved her, Lars Persson. Jeg vil ønske, det var sådan. 250.000 kroner, det har Lars Persson. Nå ja, vi bliver store i slaget her vores sidste tid på Radio 24/7. Lav, det går for rygen i din portefølje. Ja, ja. Og det er også det mottoet fremover, når vi skal køre på Jylland. Det bliver, at det er millionærklubben på kvarte lodder i Jylland. 250.000 til hver. Kan du følge den? Men, jeg er med dig hele vejen. Jeg har jo sådan set op i 332.000. Og det er jo, jeg var lige op over 30, så var jeg ned igen, og nu kører jeg op igen. Så. Ja, er der nogen kontanter? Ja, jeg har 17.000, og jeg skal købe noget, der ikke er tank, fordi nu har jeg så meget tank, at jeg overhovedet tør. Ja. Så nu skal jeg finde på noget nyt, og så skal jeg jo vride hjernen. Det kan være, det bliver sådan en, ej, jeg skal have fat på et eller andet, som kan flytte sig, men jeg skal finde på et eller andet. Mm. Og ja. Kan du fornemme, hvor mit spørgsmål bærer hen af? Ja, du vil gerne vide, hvad det skulle være, men jeg ved det heller ikke, så jeg vil ikke okay. svare dig. Nå, okay. Det er for tidligt. Men jeg har jo faktisk det her med Tyskland og så videre, men det er jo bare, at du ved, tyskerne er jo nogle gange også lidt tunge, og så har jeg jo den der, som jeg egentlig går og er lidt lun på, jeg har fundet et åbenbaring, der hedder ProSieben. Ja, det er nogle kanal 4, 5, 7, 10 stykker alt muligt med herhjemme, og alt muligt har de. Må jeg lige få det navn en gang til? ProSieben Sat 1. En tysk fjernsynskanalstation. PSM hedder tickerkoden. Ja. Godt. Og det er jo en aktie, der er faldet fra 50. Jeg har bare fundet ind i hovedet, men altså, jeg er jo ikke meget for alt det her underholdning. Hvordan er den så havnet i dit hoved? Det er en lang forklaring. Det er en skæv vinkel på noget. Men så har jeg fundet ind i hovedet, og så tænker jeg bare på, at det er faldet så meget, og de der deres regnskaber, de går rundt og rumster med, er faktisk meget fornuftige. Jeg har haft noget, hensat noget til noget, nedskrevet nogle, nogle rettigheder til film og sådan noget. Mm-hmm. Men de laver en hel masse selv. Er det ikke også dem, der har det der Paradishotel eller sådan noget? Tror jeg nok. Paradise Hotel? Ja, de har noget på træerne? Den kanal har jeg ikke. Ved du hvad, vi skal lege sammen i morgen, Lav. Så kan vi lige kigge lidt nærmere på den. Kan vi kigge nærmere det synes jeg. Det er en nyt frisk kød. Lars Persson står og griner af os. Nej. Den har jo lavet en bund nu her, og spørgsmålet er selvfølgelig, kommer den over 16, så bliver det jo endnu sjovere, så ja. Og der er jo ikke langt til. Så det kan da godt være, at du har fundet guldkornet i den tyske underholdningsindustri, som andre ikke har opdaget endnu, men det kan jo være, at der kommer folk løbende efter dig om et par timer. Vi folder nu i... Vi har talt om det et par gange. Ja, jeg ved det godt. Men, de, der har haft lyst, kunne jo, hvis de hører vores program, kan jo bare købe, men jeg har ikke selv fået den endnu. Ja. Jeg tror, at det kan godt være det, fordi den er jo meget hurtigere end hvis den vil, ikke? Altså en BMW og alt sådan noget. Ikke? Det er jo meget, meget mindre. Ikke? Mm, du skal have noget, der løber lidt stærkt. Ja, det er mere, den har en børsværdi på 30 milliarder kroner, og altså, jeg vil tænke, den BMW er jo 5-6 gange så stor. Mm-hmm. Svendsen, vi tykker på den til morgen, og så mødes vi her i studiet. Fortsat god handelsdag. Hej. Lars Persson. Yes. Hvordan Lars Svendsen over de 300.000? Ja, der er ikke noget endnu. Jeg tager det jo lidt mere stille og roligt, åbenbart. Det er mig, der er morfaren. Er der grund til det? Nej, det ved jeg ikke. Det håber jeg på, at vi får en række år endnu. Kunne du lige sådan svinge ud, hvad det er, du har liggende i din portefølje? Adivita, som er et spin-off for, Schibsted. Det er jo igen et spin-off. Det var jo også, jeg fik de her Nordic... Entertainment Group, som jo også er et spin-off af min Modern Time Group. Det er to, jeg har. 3, 4. Så har jeg Ambu og CLX Communication har jeg stadigvæk. Så i morgen, der er der Ericsson, så det bliver jo, der skal jeg jo alligevel tænde telefonen. Jeg havde ellers tænkt, jeg skulle have påskeferie, men det bliver ikke noget af. Det bruger vi ikke her. Nej, så er der Hens & Mauritz, som jo egentlig har været den lidt kedelige klassen, og stadigvæk ligger i minus, så det, jeg burde jo egentlig overveje, om jeg skulle have den dame med, men jeg går og tænker på, at de blomstrede sommerkjoler nok skal få et revival. Lindab, som jeg købte, som har jo givet mig et fantastisk spark bag i og med, at de kom med en opjustering. Den havde jeg godt nok ikke set, men teknisk lå den jo godt stedet med 15%. Så er der Modern Time Group, en gammel, og så er der Munters Gruppen. Den ligger lidt tungt, men de fik en ny direktør, så hoppede aktien op og faldt lidt tilbage. Og hvad er det, Munters, de laver? Ja, men det er jo nedkøling og luft til industrien. Så er der Research Laboratories, eller Laboratorias, laver kraft, ting og sager. Ja, vi må godt grine lidt i dag. Så var der Schibsted, så er der Svensk Cellulose Aktiebolag, og det er jo, jeg har jo lidt, nogle af de lidt tunge, og der har Svendsen jo ret i, at det er jo ikke nogen, altså både Hens & Mauritz og SCA, det er jo ikke nogen, der lige pludselig stiger med, sjældent i hvert fald, med 15% ud af. Jamen bare, du har ro i maven og føler føler, du har tid nok, og så, at de nok skal komme inden november. Jep, det er det. Og så Swedish Match, som jeg skal have i min portefølje. Som har ligget fra start, da vi begyndte for snart 8 år siden. Og den har givet over 80% i, eller 80% i afkast, så det er vel egentlig meget godt. 289.956 kroner. Jeg har 35.422 kroner på bankbogen. Ja, ja, Pernille Indgaard. Der skal, man skal altid have noget krudt at skyde med, så, så selvom det ikke er nyt at have. Jeg vil bare gerne have det knald, og det skal være snart. Ja, men det må vi så se, om, hvad vi kan finde på. Hvad vi kan gøre for dig på den konto. Ja. Vi er ved at lukke i hvert fald her i Millionærklubben. Johnson & Johnson kommer med salgstal for Darzalex lidt senere i dag, så vi ser, om det sætter sig på nogen måde i Genmap. Ellers er det altså regnskab i aften fra USA. Det er Netflix, der kommer i vælten, og der er IBM også. Og i morgen skal vi så sige velkommen til tal fra Ericsson. Ericsson, som du så har i din portefølje. Lars Persson, vi sender dig på en påskeferie, så mødes vi tirsdag, onsdag efter påske. Se, hvor du er henne. I morgen er jeg her, der er sammen med Lars Svendsen. Og vi stikker en linje afsted til Tom Hårgaard for at sætte god påske.